पर हर लोग निंदा को सचगुर बचनी फल पाही जियो। जो पावे त्यों राखो हर जियो। जन नानक शब्द सलाही जियो। दुबदा ए फल नाही जियो।